בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה דעה חלק שני, הלכות פדיון בכור הלכה א'. קיית בכתבים, מעלת הבכור, בסוד אין אישה קורטת ברית וכו', אין האישה מתעברת וכו'. כי בפעם ראשונה עושה בבחינת כלי, שבתוכה היא מקבלת אחר כך המים נוקבין, שמהם נצטיירין הולדות. וכל הבנים שמולדת, כולם מבחינת זאת הכלי. והבכור שהוא הראשון, מקבל העיקר מבחינת זאת הכלי, והוא כלול מכולם. על כן חייבים בכבודו עיין שם. והנראה לעניות דעתי, שזה בחינת מה שהיית במאמר גזלה. והכלל, שכל הנפשות שורשם בעשירות. והאישה שכולה בחינת נפש, כל שלמותה הוא על ידי עשירות. וזה בחינת כסף קידושין שעל ידו משלים אותה. ועל כן על ידי זה נקנית לו. ואחר כך נותן לה כתובה שהיא שלמות נפשה. ותמיד משתדל הבעל להשלים אותה על ידי עשירות ופרנסה שנותן לה עיין שם. וזה העשירות הוא שורש נפש הבנים, וכולם תלויים בהממון שמשלים אותה על ידו עיין שם היטב. היינו, כי בתחילה אין לה שום שלמות, ואחר כך מתחיל להעיר אותה ולהשלימה על ידי הכסף קידושין שהוא שלמות נפשה. אך, הוא רק כהרה באלמה, ואחר כך אינה נשלמת ונקנית לו לגמרי, כי אם על ידי החופה. ועיקר החופה הוא הייחוד כדאית בפוסקים. ואזי בפעם האחד נותן לה כל אשר לו, ומאיר בה חמש גבורות שהן בחינת עשירות, בבחינת מצפון זהב יעתה, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. כי אז עיקר שלמותה שהוא על ידי עשירות, ועל כן אז נתחייב בכתובה. כי הרוסה אין לה כתובה, בעיקר חיוב הכתובה בשביל הזיווג האחד כדאית בפויסקים אין שם. כי אז משלים נפשה על ידי בחינת השירות כנל. וזה בחינת הכתובה שהוא ממון כנל. ועל כן הכתובה 200 זוז, בבחינת מי שיש לו 200 זוז לא ייטול מן הצדקה. נמצא שעל ידי הכתובה של 200 זוז, הוא מעלה אותה מבחינת עניות ודלות שהייתה מקודם כידוע, ומשלים אותה בבחינת השירות. כי מי שיש לו 200 זוז, אינו עני כנל. ועל כן עיקר הכתובה דאורייתא היא רק לבטולה כנל. ועל כן גם האונס והמפתה חייב 50 שקלים קנס, ומשם למדו הכתובה. כי הממון של הכתובה הוא בחינת השירות הכלי הנל. וזה בחינת 50 שקלים של הכתובה. כי בתחילה קודם שנשלמת על ידי בעלה, והיא בעניות ודלות, עזה היא בבחינת צדק, כידוע. והיית בדברי רבנו שאותיות צדק כמורים על זה. כי הצדיק הוא יוד נון, והיוד בהחזרת פנים מן הנון שהוא בחינת מלכות, בחינת לפני שמש ינון שמו. והדלת היינו שהיא בדלות ועניות, והקוף וכו'. ואחר כך כשמשלים אותה כנל, ומאיר בה חסד וגבורה שהם בחינת ה, אזי היא נעשית מדלת ה, ונעשית מצדק צדקה. וזה בחינת החמישים שקלים שמקבלת אתה. כי אתה היא נשלמת מבחינת נון כנל. ובתחילה לא היה לה שלמות, כי היה היוד בהחזרת פנים מן הנון. ועתה נחזרין פנים בפנים, והיא מקבלת חמישה חסדים וגבורות שכל אחד כלול מיודנל, וזה בחינת נון. ועתה היא נשלמת בכל בחינותיה, כי נשלמת בבחינת נון שהיא בחינת מלכות כנל. וזה בחינת 50 שקלים שהם 200 זוז שהם הפך מן הניות כנל. ואזי כשיש לה שלמות הנל, אזי היא ראויה להוליד, כי כבר קיבלה שורש הנפשות של הבנים שהיא העשירות כנל, ואז יכולה לקבל נפשות הבנים ולהוליד אותם. ואחר כך כל הבנים הנולדים כולם מקבלים מבחינה זאת הכלי. היינו בחינת העשירות שהוא שורש נפשם כנל. והבכור נוטל חלק בראש כנגד כולם. נמצא שמעלת הבכור הוא שיש לו חלק גדול בעשירות יותר מרחב כנל. ועיין שם במאמר הנ"ל בחינת ירושה, עיין שם. והכלל, שחשיבות הבכור הוא על ידי בחינת עשירות שיש לו ביותר. על כן פדיונו בכסף, כי אחר כך על ידי חטא העגל שנפגמו הבכורות, והפגם היה בבחינת עשירות, בבחינת וזהב הרביתי להם וכולי, בחינת ודי זהב, כמו שפרש רש"י, והכהנים שלא חטאו אז נבחרו תחתיהם. נמצא שהכהנים קיבלו וזכו במעלות וחשיבות הבכורים, ועל כן זכו בעבודה תמורתם, כי העבודה מאשרת כמו כתורת. נמצא שחיות הבכור הוא אצל הכהן, והבכור שעבד מעלתו על ידי הפגם יש בו אחיזת הסתרא אחרא, כי שם נאחזין ביותר. היינו בבחינת מלכות שהוא בחינת הבכור כנ"ל, בחינת אף אני בכור את עיניו. וזה בחינת השירות שהוא בחינת מלכות. על כן צריך לפדותו על ידי הצדקה שנותן לכהן, בבחינת וצדקה תציל ממוות. כדאית שם במאמר הנ"ל שתיקון המלכות והשירות הוא על ידי הצדקה, אין שם. והצדקה נותן להכהן דייקה, ובתורת פדיון מן הכהן, כי צריך לחזור הבכור אל הכהן ששם שורש נפשו וחיותו, כי הכהנים זכו בהם כנ"ל. ועל ידי זה הוא מעלהו ומוציאו מן הסתרא אחרא שלא תהיה נאחזת בו חס ושולם, כי אין להם אחיזה אלא בדבר שנפגם ונסתלק חיותו כידוע, וכדאית במאמר הנ"ל. אך כשמקדש הבכור ומחזירו ומשעבדו לכהן ששם חיותו כנ"ל, נמצא שחוזר לשורשו וחיותו, אזי אין להם שום אחיזה בו. ואחר כך כשרוצים לפדותו מן הכהן, צריך לפדותו בכסף דייקה. כי הכסף שנותן לכהן הוא תמורת הבכור ממש. כי מעלת הבכור הוא בחינת השירות כנ"ל. ועל כן נותן לכהן 5 שקלים כנגד 5 חסדים של בחינת הצדקה. כדאית בדברי רבנו נורו יאיר, שעל ידי זה פודה אותו ומצילו בבחינת וצדקה תציל וכו'. וכל שקל 4 זוזים, נמצא שב5 שקלים מרומז בחינת המלכות שהוא בחינת העשירות שהוא בחינת הבכור. כי בתחילה אבת דלת, וחזרה ונעשית ה' כשפודין אותו ומשלימין אותו. ועל כן צריך לפדותו לאחר 5 ימים. כי בכל חודש נשלמת ונתקנת הלבנה שהיא בחינת מלכות. ועל כן אז נשלם הבכור שהוא בחינת מלכות כנ"ל. וקודם 30 עדיין הוא בספק נפל, כי מאורות חסר וו, משם אסכרה לרב יחס ושלום. ובכל חודש נתמלט ונתקנת תורה. וכדאית בדברי רבנו שאמירת וברשי חודשכם סגולה לבנים עיין שם. ועל כן, אחר חודש, אז יוצא מחשש נפל ונעשה בר קיימה, ואז ראוי לפדיון שעל ידי זה הוא נתקן ונשלם כנ"ל. ועל כן, לא זכו בני ישראל לעשירות במצרים, כי אם אחר מכת בכורות, כי כשנכנעו בכורי מצרים, וישראל זכו לבכורה בבחינת בני וחורי ישראל, אז זכו בני ישראל בכל העשירות של מצרים, כי העשירות היא בבחינת בכורים כנ"ל. וזהו בחינת אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. כי הם בחינה אחת כנ"ל, על כן שמחן זה לזה כנ"ל.